الصالحين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا محمد. میرے محترم بھائیو عزیزو دوستو بزرگو صدر شعبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ہر بالغ مرد اور عورت اتنا تو جانتا ہے کہ نماز ایک اہم فریضہ ہے. نماز دین کا ستون ہونے کے ساتھ ساتھ دل کا نور بھی ہے. اسی لیے نماز کو الصلاۃ عماد الدین سے تعبیر کیا گیا. یعنی جس طرح عمارت قائم کرنے کے لیے ستون کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک اسی طرح دین پر چلنے کے لیے ستون کا ہونا بھی ضروری ہے. اور وہ ستون کیا ہے؟ وہ نماز ہے. نماز کی اہمیت قرآن کی آیت وأقیم الصلاة وآت الزکاة سے دی گئی ہے. اور یہی نہیں بلکہ نماز یہی نہیں بلکہ اسلام کے تمام حکم کے ارکان کو کرنے کو اس دنیا میں ہی دیے گئے تھے، لیکن نماز ایک ایسی واحد چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اہمیت دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کرا کر ان کو وہاں تحفے میں عطا فرمائی، ان کو عالم بالا میں ان کو عطا فرمائی. عزیزو وہ حقیقی مالک جو ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں اپنی نعمتوں سے محروم نہیں کرتا، وہ غور کیجئے کہ ایک نماز ادا کرنے پر کتنا ثواب دیتا ہوگا. میرے بھائیو یہ اندازہ لگانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے. اسی لیے قرآن کریم میں جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، ان کے لیے بشارت سنائی گئی ہے کہ ارشاد باری تعالی ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم، کہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے، اچھے اعمال کیے اور پھر اس کے بعد قائم کی نماز کو، زکوٰۃ کو ادا کیا، تو ان کے لیے اس کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ان کے اوپر نہ کوئی خوف لاحق ہوگا نہ ان کو کوئی غم پہنچے گا. میرے بھائیوں اگر غور کیا جائے اس آیت کے اوپر تو یہ واضح بھی نہیں ہوتا ہے کہ ایک نماز ادا کرنے پر ہم کو کتنا ثواب ملتا ہے. لیکن جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر چھ مہینے تک اگر مسلسل بارش ہوتی رہی تو میں اس بارش کے ہر قطرے کو گن سکتا ہوں، لیکن ایک نمازی جب اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو میں اس کا اجر، اس کی نیکیاں نہیں گن سکتا. میں اس کی نیکیاں نہیں گن سکتا. کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب نمازی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو صرف اس کے ایک مرتبہ رکوع کرنے سے اپنا پورا بدن، اپنا پورا جسم سونے چاندی کے خرچ کرنے کے برابر اجر پاتا ہے. یہی نہیں بلکہ ایک نمازی جب اللہ تعالیٰ کے سامنے صرف ایک مرتبہ اللہ اکبر کہے تو ایک اونٹ ذبح کر کے غرماء و مساکین میں تقسیم کرنے کا اجر پاتا ہے. تو اب غور کیجئے کہ مکمل نماز پڑھنے پر ہم کو کتنا اجر ملتا ہوگا. میرے بھائیو ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے حضرت ابو طلحہ کا. حضرت ابو طلحہ ایک مرتبہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے باغ میں ایک پرندہ اڑ رہا تھا جو اڑتے اڑتے ایک درخت میں پھنس گیا. تو بہرحال حضرت ابو طلحہ کی نگاہ اس پرندے پر آ پہنچی جس کی وجہ سے وہ اپنی رکعتوں کی تعداد بھول گئے. تو بہرحال انہوں نے نماز مکمل کی. نماز مکمل کرنے کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے. ان کے پاس تشریف لے جانے کے بعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آج میرے اس باغ کی وجہ سے میرے نماز میں خلل پیدا ہوئی، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس باغ کو میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دوں اور آپ اس کو جس طرح خرچ کرنا چاہے آپ خرچ کر سکتے ہیں. یہ ہے ہمارے پچھلے کے لوگ جو گزرے ہوئے ہیں کہ اگر غور کیا جائے پچھلے زمانے کے لوگ تو تولے جاتے تھے باغوں سے. یعنی جس کے پاس جتنا عمدہ باغ ہو وہ اتنا مالدار ہوتا تھا. اور آج کے زمانے کے لوگ تولے جاتے ہیں دکانوں سے. آپ مدرسہ کے باہر جاؤ گے اور تم جب کسی مسجد کے امام بنو گے، وہاں کے حالات دیکھو گے تو آپ کو یہ بھی دیکھنے کو ملے گا کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے. تم ان کو عرض بھی کرو گے کہ چلو ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے الفاظ کچھ اس طرح ہو کہ وہ کہے کہ مولوی صاحب آپ جاؤ بتاؤ, میں یہ میرا کسٹمر سے فارغ ہو کر میں پھر تشریف لاتا ہوں, تو آپ کیا جواب دو گے؟ کہ آپ ان کو کیا یہ واقعہ سناؤ گے؟ نہیں, ان کی اصلاح کرنی ہے, لیکن یہ کیسے کرو گے؟ جب ہم خود نماز پہ قائم ہو جائیں گے پھر ہم عوام کی اصلاح کر سکتے ہیں, ہم عوام کو ترغیب دے سکتے ہیں. میرے عزیزو, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو کچھ اس طرح ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا کہ تحقیق ہے اس نے کفر کیا. مفتیان کرام یہاں پہ لکھتے ہیں کہ مؤمن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ مؤمن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز یہ ہے کہ مؤمن نماز کو ادا کرتا ہے اور کافر نماز کو ادا نہیں کرتا. میرے بھائیو, آج جو ہماری زندگی سے سکون ختم ہو چکا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ نماز کو ترک کرنا ہے. آج جو ہماری زندگی سے اطمینان ختم ہو چکا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ نماز کو ترک کرنا ہے. کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر, ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے, پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر, سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی, دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. میرے بھائیوں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مرتبہ ایک گاؤں سے, ایک بستی سے ان کا گزر ہوا. تو جب وہ گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی تعداد میں سب سر سبز درخت لگے ہوئے ہیں, یہ نہریں بھی جاری ہیں, لوگ خوشحال نظر آ رہے ہیں. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بستی میں گئے, اس گاؤں میں گئے, تو وہاں کے لوگوں نے ان کا خیر مقدم کیا, بہت اچھی طرح انہوں نے ان کی خدمت کی. پھر 3 سال کے بعد ان کا پھر وہی بستی سے, اسی گاؤں سے ان کا گزر ہوا. تو اب دیکھتے ہیں کہ جو سر سبز درخت 3 سال پہلے جو سر سبز تھے وہ آج خشک ہو چکے ہیں اور نہریں بھی خشک ہو چکی ہیں, لوگ پریشان نظر آ رہے ہیں. تبھی جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور عرض کرنے لگتے ہیں, اے اللہ کے بندے, اس گاؤں سے ایک ایسے شخص کا گزر ہوا تھا جو بے نمازی تھا اور اس نے ان چشموں سے پانی پیا تھا, اسی لیے آج لوگ پریشان نظر آ رہے ہیں, اسی لیے آج یہ درخت خشک ہو چکے ہیں, اسی لیے آج نہریں بند ہو چکی ہیں. میرا عزیزو, غور کرے کہ صرف ایک بے نمازی کی وجہ سے پورا گاؤں ویران پڑا ہوا ہے, پورا گاؤں پریشان ہوا ہے. آج ہمارے مدرسے کی حالت کیا ہے؟ ہم ٹوائلٹوں میں چھپتے ہیں, ہم بورڈنگ میں بند ہوتے ہیں, مطالعہ میں سوتے ہیں. وہ استاد بھی چلا چلا کے تھک گئے کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے, نگران حضرات بھی تھک گئے چلا چلا کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے, لیکن ہم کو توفیق نہیں ہوتی. میرے بھائیو, جب موت ہے ہی حقیقت تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اس کی تیاری نہیں کرتے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندوں کے اعمالوں میں سے سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا, اگر وہ صحیح نکلی تو پھر بندہ کامیاب اور بامراد ہوگا, اگر وہ خراب نکلی تو بندہ پریشان اور ناکام ہوگا. میرے بھائیو, جب موت ہے ہی حقیقت, جب ہم کو نماز کا حصہ دینا ہی ہے, پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اس کی تیاری نہیں کرتے؟ میرے بھائیو, آج کے زمانے میں ہم کو بلٹ پروف جیکٹیں مل جائیں گے, بم پروف گاڑیاں مل جائے گی, لیکن موت پروف کچھ ملنے والا نہیں ہے. تم بڑے بڑے قلعوں میں جا کر بند ہو جاؤ, بڑے بڑے بنگلوں میں جا کر بند ہو جاؤ, بڑے بڑے پہاڑوں کے پیچھے جا کر تم چھپ جاؤ, لیکن تمہاری لکھی ہوئی موت تم کو آ کے ہی رہے گی. میں آپ کو سوال بھی کر سکتا ہوں کہ کیا تمہاری قیامت کی تیاری ہو گئی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے یہ جواب دو کہ ہاں ہو چکی ہے, لیکن جیسے شادی کے ڈیگ کے لیے ہم چاول پکاتے ہیں تو صرف اس کا ایک دانہ دیکھ لینے سے ہم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ پورے ڈیگ کے چاول ہو چکے ہیں یا نہیں, ٹھیک اسی طرح میں آپ کو بھی یہ عرض کروں گا کہ اے میرے بھائیو, اپنے اعمالوں کی ڈیگ کھولے اور وہ دانہ نکالو جو نماز کا دانہ ہے اور دیکھو کہ پورے ڈیگ کے چاول ہو چکے ہیں یا نہیں. میرے بھائیو, آپ کا جواب کیا ہوگا؟ ہماری کتنی قضا نمازیں ابھی باقی ہیں, میں اس میں بھی شامل ہوں, اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں ان کو قضا کر لوں, لیکن میں ابھی سب سے بات کر رہا ہوں کہ ہماری کتنی قضا نمازیں باقی ہیں, کتنوں نے ادا کی ہیں, کتنے صاحب ترتیب ہیں. اسی پہ سے ایک شاعر فرماتے ہیں کہ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا, کوئی عبادت کی راہ میں رویا, کوئی یار کی بے وفائی پہ رویا تو کوئی یار کو منا کے رویا, عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ, کوئی ادا کر کے رویا تو کوئی قضا کر کے رویا. ابھی میں نے آپ کو عرض کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندوں کے اعمالوں میں سے سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے. اب جب قیامت کی بات آ ہی چکی ہے تو ایک مختصر سا منظر میں کھینچ لیتا ہوں قیامت کا کہ آج ہماری زکریا پاک کی بستی میں جس طرح آج سورج نکلا ہوا تھا کل بھی اسی طرح ٹھیک اسی طرح سورج نکلا ہوا ہوگا. اس کو بھی کچھ معلوم نہیں کہ آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وہ درندے چرندے پرندے اپنے گھونسلوں سے نکل کر یہ امید رکھتے ہوئے نکلے ہوئے ہوں گے کہ کیا آج بھی ہم کو کل کی طرح بریک فاسٹ مل جائے, لیکن انہیں بھی کچھ پتا نہیں کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وہ چاند بھی ڈوبا ہوا ہوگا لیکن اسے بھی کچھ معلوم نہیں کہ آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وہ ہمالیہ پہاڑ جو آج تو بڑے تکبر سے کھڑا ہوا ہے, اپنا سر اونچا کر کے کھڑا ہوا ہے, لیکن اسے بھی کچھ معلوم نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وہ تو بڑے تکبر سے کہتا ہے کہ مجھے کون ہلا سکتا ہے, لیکن قیامت کے دن جب اچانک سے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى جب اچانک قیامت کے دن سور پھونکی جائے گی تو وہ ہمالیہ پہاڑ روئی کی طرح اڑتا پھرے گا, وہ چاند بھی روئی کی طرح اڑتا پھرے گا. میرے عزیزوں, یہ دنیا تو ایک فانی چیز ہے, دنیا کی ہر چیزیں فنا ہونے والی ہیں. میرے بھائیوں, اسی طرح آگے چلتے ہوئے یہ پوری دنیا فنا ہو جائے گی. آگے چلتے ہوئے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں تو پہلے آسمان پر موت, پھر دوسرا آسمان مارا جائے گا, پھر تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, ساتوں سات آسمان مارے جائیں گے, ساتوں سات آسمان کے فرشتے مارے جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ملک الموت سے پوچھے گا کون باقی ہے, کون باقی ہے؟ تب ملک الموت کہے گا, یا اللہ, عرش کے چار فرشتے جبرائیل, میکائیل, اسرافیل اور میں باقی ہوں. تب اللہ تعالیٰ کہیں گے, فلیمت جبرائیل والمیکائیل, کہ جبرائیل اور میکائیل کو موت دے دی جائے گی, موت دے دی جائے. تب اللہ کا عرش بول اٹھے گا, اللہ کا عرش بول اٹھے گا, وہ کہے گا, یا اللہ, یہ تو تیرے مخصوص بندے ہیں, یہ تو تیرے خاص بندے ہیں, تو ان کو تو چھوڑ دے. تب اللہ تعالیٰ کہیں گے, اسکت, فلیمت, وہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ خاموش, جبرائیل اور میکائیل کو موت دے دی جائے, اس لیے کہ میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے. اگر میں کسی کو موت, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, اگر میں کسی کو موت نہ دیتا تو وہ میرے حبیب ہوتے, لیکن میں نے ان کو بھی موت کا پیالہ چکھایا ہے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا, کون باقی ہے؟ ملک الموت کہے گا, اللہ, عرش کے چار فرشتے, اسرافیل اور میں باقی ہوں. اللہ تعالیٰ کہیں گے, عرش کے فرشتوں کو مارا جائے, عرش کے فرشتے مارے جائیں گے, ان کو زیر و زبر کر دیے جائیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اب کون باقی ہے؟ تو ملک الموت کہے گا, اللہ, اسرافیل اور میں باقی ہوں. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اسرافیل کو موت دے دی جائے. اسرافیل قیامت کے دن سور پھونک رہے ہوں گے, پھر ان کے منہ سے سور نکلے گی ٹھیک اسی طرح جیسے یہ سور ہے, تو وہ سور ان کے منہ سے نکل کر اللہ کے عرش کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گی. جیسے یہ بلب کو دیکھ لو, یہ بلب جس طرح آج لگا ہوا ہے ٹھیک اسی طرح وہ سور بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ لگ جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کون باقی ہے؟ ملک الموت کہے گا, اللہ, اب تو میں ہی باقی ہوں. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جا, تو بھی مر جا, انک خلق من خلقی. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو بھی میری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے. وہ ملک الموت فرماتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ کسی کی روح نکالنے میں اتنی تکلیف اور اتنا درد ہوتا ہے تو میں کبھی یہ کام نہیں کرتا. میرا عزیزو, یہ ہے دنیا کی حقیقت. پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اس کی تیاری نہیں کرتے؟ میں میری بات ایک آخر میں ایک شعر عرض کر کے میں مکمل کرتا ہوں کہ ایک شاعر فرماتا ہے کہ بستر سے اٹھ کر مسجد تک آ نہ سکے, امید رکھتے ہیں قبر سے اٹھ کر جنت میں جانے. اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, پانچ وقت کی نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, بورڈنگ میں چھپنے سے, ٹوائلٹوں میں چھپنے سے, مطالعہ میں سونے سے ہماری حفاظت فرمائے. پہلے یہ بات میرے لیے, پھر آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے